بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك وترين بيلي مزي ورجب mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi sallam lil-imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullah bisharhi fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. بإذن الله تعالى ingine huenda ikawa kikao chetu cha leo tuhitimishe kile kilichobakia katika maelezo muhimu na faida muhimu aliyotaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah katika hitimisho na kusherehesha kwake kitabu hiki. Tuzungumzia katika khatima migawanyo vya watu juu ya haki ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na kuwa kuna wale ambao wamefanya ususuavu tukawazungumzia huko, wakapunja haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna wale ambao wamepita mipaka kufanya ghulu, ambao leo tutawazungumzia. Na wabora katika hili jambo tutawazungumzia mwisho, wale watu wakati na kati, kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo leo tuzungumzia kundi la pili mwanzo. Qala wa thaniyatu jihatu al-ifrat, na upande wa kupita mipaka ghulu. Qala fala yaghlu aidan fi haqqihi alayhi salatu wassalam bi an yudhifa ilayhi min khasa'is ar-rabbi aw awsafihi aw huquqihi jalla wa ala. Kadhalika Muislamu asifanye ghulu akapita mipaka katika haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa atampa sifa mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni za Allah subhanahu wa ta'ala, au haki ya Allah subhanahu wa ta'ala akaipeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadha kullahu la yardahu salawatullahi wa salamu alayhi, haya yote hayaridhii mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuridhia jambo la ghuluu hata kidogo katika uhai wake, bali yafikia kiwango mtume sallam aje katika kikao ambacho masahaba wamekaa, masahaba wasimama. Kwa nini? Liilmihim bikarahiyati nabii sallallahu alaihi wasallam lidhalika, walikuwa wajua kuwa mtume sallam hilo jambo alichukia, hataki. Wakaona masahaba walikuwa mtume sallam akija, sikuwa hawawezi, walikuwa waweza kusimama, ili jambo alichukia mtume sallam. Kwa hivyo wakaa pale pale, aja mbora wa viumbe akaa haithu yantahi almajlis, pale panapoishia kile kikao ndio wakaa yeye alayhi salatu wasalam. Tawadhu yadi ya juu, na akawafundisha masahaba kumweka katika kile cheo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemweka, si zaidi hapo, kama tutakavyoona. والغلو والإطراء كله مذموم، ghuluu, na itra, kupita mipaka katika kumsifu Mtume sallam. Vyote hivi ni vitu vilivyo simangwa katika sheria, si vitu vizuri. Naha anhu nabiyu sallallahu alayhi sallam fi ahaditha kathira, Mtume sallam hili jambo amelikataza katika hadithi nyingi. Qala sallallahu alayhi sallam, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, msinisifu kupita mipaka kama manasara walivyomsifu Isa ibn Maryam. Fa innama ana abduhu, kwani hakika mimi ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtumwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu, basi semeni nyinyi, abdullahi wa rasuluhu, ni mja wa Allah na mtume wake. Ni mja wa Allah, raddun ala ahli alghulu, hapa awarudi watu wanaopita mipaka wakampeleka juu ya ile sifa ambayo Allah amempa. Wa rasuluhu, raddun ala ahli aljafa alladhina ankaru risalata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hapa awarudi wale wasusuavu waliokanusha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kula ifrat wala tafrit, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu tukufu ampa sifa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa ni mtumwa wake na mja wake. Subhana alladhi asra bi 'abdihi, alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi alkitaba wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Subhanallah, hii ni maqama aliya jiddan, mtu kuwa ni mtumwa na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ni moja katika mili, ima uwe ni mja wa Allah na mtumwa wa Allah. Ukiukataa utumwa huu ukaukimbia, wenda kwenye utumwa nini? Wa shaitani, wa ni mtumwa wa hawa na shaitani, hakuna lingine. Bali Allah akisifu ile neema ya peponi na wale waja wake wa peponi, ainan yashrabu biha ibadullah, akawaita kuwa ni watumwa na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali akasema lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun, hakuna anayeweza kufanya kibri kuwa mtumwa wa Allah, la almasih wala almalaika wote. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda, hizi aziko nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wake katika maqamat kubwa, amwita kuwa ni mtumwa wake na mja wake. Wa Mtume wa sallama akaridhia kwa hii ndio manzila yangu. Wa kala alayhi salatu wa salam, iyakum wal ghuluwa fi ddin, na waonya na kuwatahadharisha kutokamana na kuchupa mipaka katika dini. Fa innahu ahlaka man kana qablakum fa innama au fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fi ddin, kwani hakika limewaangamiza hili jambo wale waliokuwa kabla yenu kutupa mipaka katika dini. Allah akamwambia ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, sababu hii ghulu ndio iliwafanya waangamie katika kila jambo, ghulu kupita mipaka. Walamma samia qauman yaquluna anta sayyiduna wa ibn sayyidina qala la yastajriyannakum shaytan, asiji shaytani akawavuta nyinyi akawapeleka kwenye ghulu. Chungeni, chungeni mnapotamka hayo maneno. Na ni kweli, huwa sayyiduna alayhi salatu wassalam, pamoja na hayo awa kwa sababu ya kuhami janabi tawhid, kuhami mipaka ya tawhid, azuia kabisa isije mkaja mkafika mahali mkanipa mimi sifa ambazo si zangu. Bakieni hapo. Na mara nyingi akisema inna ma ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluhu. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسد الذرائع mtume salama alikuwa yuzuia njia zozote zinazowapelekea watu katika ghulu mpaka itawafikisha katika shirka ويحمي حمى الدين ويحوط جنابه achunga mipaka ya dini isije mtu akayavuka وكان إذا سمع إطراء له أو تجاوزا للحد في الثناء عليه ينهى عن ذلك na mtume sallama alikuwa akisikia kutupa mipaka katika kumsifu yeye akikataza hilo jambo si wahabi bwana ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usidanganye wallahi si Muhammad Abdul Wahab sikiliza maneno fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a rajulan yaqul ma shaa Allah wa shi'ta ghadiba amemsikia bwana mmoja akisema ni kwa kutaka Allah na kutaka kwako wewe akakasirika mtume sallam waqala bal ma shaa Allah wahdahu bali ni kwa kutaka Allah peke yake wasami'a imra'atan taqul akamsikia mama mmoja asema wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin na sisi tuna mtume ambaye ayajua ya kesho yani ajua nini ghaib فغضب وقال ما يعلم ما في غد الا الله مهلوا منين هكونا انا يجوا يا كشو اسبقوا نان الله سبحانه وتعالى بك ياك نهوي ني متومه wetu صلى الله عليه وسلم منين هاي sasa mtu anayesema maneno haya ambiwa hampendi mtume haya maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم leo ambiwa huyu hampendi mtume alafu sisi tunaubiki saa hasa huko kwetu yaani mtu hayasikilizi yale mambo kisha akayapima kuwa je yana hoja haya yana dalili ama hayana yaani imefikia wakati sasa hivi dini imekuwa kama watu wawafanya wale wanaowasikiliza kama ni celebrities wale wa na filamu wale na wachezaji mipira na nini waweza kumwona mtu ameweka inaitwa nini ile picha ile kwenye WhatsApp profile sio nini ameweka ile picha yeye na shekhe wake wewe utamwambia nini utamwambia nini wewe watu mpaka matukutuku pia wao kama picha za shekhe wao kwenye tukutuku mshaona tukutuku moja hizbi amekaa kama mkongojo wa ndizi amewekwa pale namna hii huyu utamwambia nini wewe akuelewe kuwa hapa kuna makosa. Sasa imekuwa dini ni kama timu za mpira unasikia. Mtu hasikilizi makini akajua kuwa hili ni sawa kwa kweli hapa hata kama mwalimu wangu hapa amekosea. Na hili si la sawa kwa dalili hilo tajwa. Sasa ikiwa mtu kwa mfano ataambiwa na mwalimu wake kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaib mfano tu nani atakuja kuzungumza hapa mbele kwa ushahidi usawa nilikuwa mwambie nini lakini mbona Allah asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah illa Allah na mbona mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hapa asema ma ya'lamu ma fi ghadin illa Allah na hadithi mpokiwa na Bukhari hakuna anayejua ya kesho isipokuwa Allah. Hii mvipi? Atakwambia. Lakini kwa mfano, si Mtume salama ameeleza dalili za kiyama na zatokea vile vile. Naam. Lakini kwa habari kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabla ya kuambiwa na wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa yajua? Hajui Mtume salama. Kwa wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sio kuwa yeye ajua ghaib. Huu ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia. Na mengi mengi sana ametutajia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwani mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi wakati wa Musa? Aliishi wakati wa Nuh? La. Allah Subhanahu wa Ta'ala amwambia. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Mambo ya ghaiba sisi tukuletea tukuteremshia na kufunulia wewe. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا si wewe wala jamaa zako, hakuna aliyekuwa yajua hizi habari, hakuna aliyekuwa na habari hizo. Kuna maneno wazi kuliko haya, kuwazi kabisa. Tayeb, twende mbele. فإطراؤه عليه الصلاة والسلام والغلو في مدحه أمر منهي عنه. كتب مباكا وكم سيفو كبتا مباكا متوم صلى الله عليه وسلم نكفني غلو كتك كم سيفو متوم صلى الله عليه وسلم نجامب للو كتازو ندينيتو نمتوم ويتو صلى الله عليه وسلم بل إن الخائض فيه ترد أعماله عليه ويبوء بإثم المخالفة. Bali mwenye kufanya mambo kama haya, akaingilia mambo kama haya, amali yake atarigishiwa mwenyewe, apate madhambi ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usione ati umesifu itakubaliwa ile sifa zako ulizosifu kupita mipaka, atarigishiwa mwenyewe. Li anna baba thanai wal madhi qad yati fihi al insanu bimadaih sahiha. Katika kusifu mtu aweza kuleta maneno mazuri ya kweli ya haki, akamsifu Mtume wa sallam kwa haki. Na ndio haya tuliyosoma katika kitabu, na ndio unaoyasoma wewe daima katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asifiwe Mtume sallam katika ukarimu wake, asifiwe Mtume sallam katika upole wake, asifiwe Mtume sallam katika kila upande ushujaa aliyokuwa nao. وإذا زاد في الأمر ربما استجراه الشيطان إلى أن يأتي بمدائح فيها غلو وإطراء ومجاوزة للحد. لكن mtu akizidi juu ya ile jambo, huenda shetani akamvuta katika kuleta sifa ambazo kuna ghulu ndani yake na kutupa mipaka, ikawa sasa waingia katika makosa. وقد يكون الدافع إلى ذلك الحب وإرادة الخير. Na huenda ikawa kile kinachomsukuma yeye katika kufanya hivyo ni kweli ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na ataka khairi. Walakin laysa kullu man arada alkhaira adrakahu, lakini si kila anayetaka khairi aidiriki. Walaysa kullu man bana amalahu ala alhubb yusibu alqawam wassadad ma lam asema yazumma hadha alhubba bizimami shar'i. Sema sio kila aliyejengea amali yake kwa kupenda hupata ule usawa na ule ukati na kati, ikiwa hatofunga ile mahaba yake kwa kamba za kisheria. Zuia, usipite mpaka. Na hili si kwa Mtume wa sallam peke yake, kokote kule usipite mpaka. Katika jambo lolote lako la dini usipite mpaka, ukipita mpaka utaharibu. Wa ba'dhu an-nas fi'lan waqa'u fi hadha al-bab fi mukhalafat shani'a. Fi'lan baadhi ya watu wakaangukia katika huu mlango katika mikhalafa mibaya kabisa, wakafanya makosa makubwa. فأخذ بعضهم يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لا تليق إلا بالرب جل في علاه. wengine mpaka wakafikia kumpelekea Mtume صلى الله عليه وسلم sifa ambazo hazilingani isipokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قرأت وسمى شيخنا المسوم مرة لأحدهم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في أبيات من الشعر صدرها بقوله هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد بالله عليكم. يفكي حاله mtu amsifu Mtume sana masema huwa al-awwal, yeye ndiye wa mwanzo kabisa, hakuna kabla yake chochote. Wal-akhir, na ndiye wa mwisho kabisa zakebakia, hakuna baada yake chochote. Wal-dhahir wal-batin, kama alivyotafsiri Mtume sali haya majina ya Allah yametafsiriwa na Mtume Muhammad sallam, si mimi wewe wala yote. Sikiliza maana yake nini. Maa anna hadha alqa'il law qara as-sunnah la wajada anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama fi hadith Abi Huraira kullama awa ila firashihi liyanama qala. Pamoja huyu msemaji, law kama angelisoma sunna ya Mtume sallam, angepata kuwa Mtume sallam katika hadith ya Abi Huraira kabla hajalala usema maneno haya, Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Wewe ndio mwanzo, hakuna kabla yako chochote. Hii sifa nani? Allah. Allah apewa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa irhab fikri wanaoitumia hawa makhurafi, mara nyingi ya mambo ya makhurafi utakuta ukimkataza jamko wewe mpende mtume, muona mwatishia na maneno hayo. Yani hayo maneno nyinyi muona, yani kwetu yalika kweli yafika. Katafuteni wajinga kama nyinyi, najua mtasema waita watu wajinga. Wewe utakao wito mwerevu kusema na kumfananisha kiumbe na Allah, wito mwerevu eh? Kwa hiyo nyinyi hamuoni ntusi kwa Allah, sio? Lakini nyinyi wema yani watukufu mno kuliko Allah, mwito werevu. Hadha min aljahl. Na nani amewaita washirikina wajinga? Mimi qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun. Man qala dhal kalam? Juhal, la ilma lahum. Watu wanaofanya shirk waitwa juhala kwa nasi ya Qur'an. Ayuha aljahilun, sikilizeni haya maneno. Ayuha aljahilun, msimfananishe kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo yule bwana au katika ile hadith, lakini hadha alhadith fihi maqal, alipomwambia Rasulullah yani nastashfi'u bika ila Allah wa nastashfi'u billahi ilayk, maneno kama yani kuwa tuomba shafa'a kupitia kwako kwa Allah, tuombe shafa'a na tuomba shafa'a kupitia kwa Allah, yani akuombe wewe ukubali kutuombea shafa'a. Qala waihak atadri ma Allah, wewe wamjua nani Allah? Sema maneno kama wewe, yani kuwa Allah aniombe mimi, yafikia hali kama hii katika kuluu. Na Mtume sana mili jambo alikuwa akilikataza kabisa, alikubali. Wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay, kuna yote baada yako. Jamaa hii sifa amempa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay, adh-dhahir, hakuna juu yako chochote. Lakini hii sifa ya juu kabisa, ya kuwa juu kabisa, apewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anta al-batin falaysa dunaka shay, iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Hii dua alikuwa Mtume sana akiomba kabla hajalala, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha aja mtu aseme huwa al-awwal wal-akhir Muhammadun, ha huwa al-dhahir wal-batin Muhammadun. Maana kwa nini wafanye hivyo? Sema nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, kama wampenda law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, ungemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u, kama wapenda kweli utamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, usifanye ghulu. Watu wa Burda, sikilizeni makini, watu wa Burda, maana mara nyingi nimeona mwashambuliwa, lakini haya maneno yasikilizeni makini, muyaweke kwenye mizani. وآخر يقول في إطرائه للنبي صلى الله عليه وسلم وغلوه فيه. Mwingine huyu asema katika kutupa mipaka katika kumsifu Mtume صلى الله عليه وسلم, kupita mipaka, ghuluu ya hali ya juu. Nasema haya kwa sababu wale wanaosoma Burda wengi ni hawamu, wallahi hawaelewi chochote katika kile wanachokisoma, hawaelewi chochote. Na wewe ulisikia wapi Burda kishereheshwa? Burda imewekwa siku hizi kwa ajili ya Alhamisi, watu wale mituzi ya supu yaitwaje ya kuku na chapati, na maskini wale awamu wale jamaa wajulia, wakatengeza lajna, wewe ndio chairman, wewe ndio nini, wewe ndio utakuwa katika wizara ya kuleta mtuzi wa kuku, wewe ndio utakuwa wizara ya kuleta chapati, wewe kazi yako mahamri, na wewe cha ya maziwa, na wewe kadha, na wewe kadha, leo kwa fulani, nani apanga timetable fulani. Sasa wewe ndio organizer. Jamaa wapewa vyeo hivi. Wallahi alazim ya jamaa, isalu. Nendeni mkaone. Alafu tena si usijiletelete wewe. Yaani tuseme kwa mfano huko wewe katika ile grupu ile, kisha kumealikwa kwa mtu fulani ukaja, waweza wako nje ibada hiyo. Wewe ushaona msikitini unkuja ambao wewe una kadi weka nje msikitini fanya ibada, ushaiona hiyo? Lakini kwenye burda iko hiyo, wao wajua, isipokuwa burda ya kalmati na chai ile kila mtu ingie msikitini baada alfajiri ile wakiwa wafanya burda, basi ile ya kalmati na chai ya rangi ile kila mtu ataingia pale. Lakini ile ya mituzi ya kuku na chapati ina kadi wenyewe, leo kwa huyu kesho kwa. Lakini naomba mnisikilize makini, najua haya maneno yashawaudhi, mimi najua yashawaudhi tayari, lakini sikilizeni makini alafu mtajua kwa nini nimesema hivi. Ya akram alkhalqi mali man aludhu bihi, ewe mbora wa viumbe, mtukufu wa viumbe, tukufu kuliko viumbe wote, sina mwingine wa kukimbilia kwake kujihami siwaka isipokuwa wewe peke yako. Wakati gani? Inda hululi alhadithi alamimi, atakapotokea lile tukio kubwa lilitakaloenea watu wote siku ya kiyama. Siku ya kiyama sina pa kukimbilia kujihami na shari ya siku ile isipokuwa kwa wewe peke yako ya Rasulullah. Mwelewa sio? Na hii liadha ni ibada kama vile istiadha, hii ni ibada. Mali man aludhu, liadha ni ibada kama vile istiadha. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, wakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuhami. Sasa huyu akimbilia kwa nani? Kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tena siku ya kiyama. Aha. Kisha katika sifa zake, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, katika ukarimu wako ni dunia na dharra, ni kama mke mwenza vile, dharra ito dharra, dharratu ad-dunya ni akhira, sababu vitu vile havii pamoja. Mtu akiwelekea akhira hana haja na dunia, na mtu akiwelekea kwenye dunia yasahau akhira, ndio maana zikaitwa nini? Dharra. Katika ukarimu wako wewe ni hii dunia umetupa na akhira. Nani wewe? Mtume sana. Wa min ulumika, na sehemu katika elimu yako, si yote. Ilmu al-lawhi wal-qalami, ilmu iliyoandikwa katika lawhi al-mahfudhi, yote ile ile kalamu ilipoamrishwa kuandika ni sehemu katika ilmu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, si yote. Min ulumika, min litabid, sehemu katika elimu yake, bado hajatajwa elimu yote. Ajua kila kilichoko katika lawhul mahfuz. Maelewa? Sijui hii aya inaenda vipi aliposema mafatihul ghaibi khamsa, funguo za ghaibi ngapi? Tano. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Ha maneno ya Allah, sijui hawa kwa waelewa. Na ni Mtume sallallahu alayhi wasallam atuelekeza na kutufundisha kuwa hizi ndio funguo za ghaib, hakuna anayezijua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Aya, tuende mbele pole pole. Sheikh asema wa kullu dhalika min al-khata' al-bayyin, ili ni kosa la wazi, wal ghalat al-wadih, kosa liko wadih kabisa, wal itra' al-manhiy anhu, wal itra' al-manhiy anhu fi ahadith sahihah, huko niko kule kupita mipaka katika kumsifu Mtume sallam alikotukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith sahiha. ولو ان هذا القائل قال مخاطبا رب العالمين, sikiliza sasa hapa, lau kama huyu aliyesema beti hizi bosiri angelizungumza beti hizi hizi kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, akasema hivi: ya khaliq al-khalq ma li man aludhu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amim wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal-qalam. Hi beti au hizi beti mbili angelimsifu nazo Allah, lakana hadha min tamami tawhidi wal iman, ingelikuwa ni tauhidi iliyotimia kabisa na imani. Iweje beti hizo hizo akisifiwa nazo Allah ni tauhid, kisha asifiwa nazo Mtume wa sallam? Sio mafahamu hapo? Mwaelewa? Ama nrudie tena mwelewe zaidi, labda jamaa zetu watatia akili. Nasema beti hizo hizo ambazo amesifiwa nazo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hizo hizo aweza kusifiwa nazo Allah ikawa tauhid. Sasa ikiwa akisifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid khalis, akisifiwa nazo kiumbe itakuwa nini? Shirkun khalis. Na ndio maana watu walaumu Ash-Sheikh Al-Fauzan asema usiswali nyuma mtu anayesoma burda, swala yako haisihi sababu maneno kama haya. Yule mtu ni mushrik. Anayesoma aelewa haya maneno kisha akangana pale, hadha mushrik. Tena si shirki ndogo, shirk akbar, mukhrij min al-islam al-uyadhu billah. Haya maneno kiyazungumza ni shirk akbar. Wewe msifu mja kama unavyomsifu Allah subhanahu wa ta'ala, huu musaraha wa upendi kuambiwa wazi wazi kwa hii ni shirki, hii ni shirkun akbar, iko wazi kabisa, shirk kubwa. Ndugu yangu, kama waelewa haya unaoyasoma na wayasoma, watoka katika Uislamu. Haya maneno haya ukiwa wayaelewa wayasoma, baada ya kuwa ushabainishiwa ukayasoma, watoka katika Uislamu, kwa sababu umemweka sawa nani? Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa katika jambo ambalo hakuna anastahiki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana, yawezekana. Kwani ni kipi kilichowafanya manasara wakawa kufara isipokuwa kumpandisha nani? Isa alayhi salam, wakampa sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Kipi kilichofanya manasara wakawa ni washirikina isipokuwa ni kumpandisha daraja kiumbe wakampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Waliyadhu billah. Na ndiyo maana ya shirk, taswiyatu ghairi Allahi billah fi shay'in min khasa'is Allah, kumfananisha asiyekuwa Allah na Allah katika jambo ambalo ni katika khasa'is za Allah subhanahu wa ta'ala. Haili tafteni basi maneno ya kujibu haya, mukimbie kwa mfanyi shirki, na iko wazi kabisa. Awajua nyinyi kubwa ambalo mtalisikia kwao, watasema mawahabi hawajui lugha. Mashaallah, huyu kwa mfano, huyu Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah aishi nchi ya Waarabu, anzaliwa ni Mwarabu, amka hajui lugha yote isipokuwa Kiarabu, ansomeshwa Kiarabu mpaka leo azungumza Kiarabu, haelewi Kiarabu. Unaelewa kutoka Mamruya ama kutoka Malindi ama Mombasa ama kutoka Lamu, nyi ndio mwelewe Kiarabu? Hii nzuri, haika ipya katika ghului. Sasa ipya katika ghului, mtu wazungumza naye wewe Kiarabu akwambia wajaa, wajaa jamaa, wajaa wajojo tawajija nini? Wale Waarabu pia hawakuelewa hii, yani wafikia hali kusema kuwa hawajui Kiarabu kabisa. Wewe ndio wajua, yani mimi nitoke Majengo huku njue Kiarabu kuliko Ibn Baz na Ibn Uthaymeen kwa mfano, ama kuliko Sheikh Abdurrazzaq, kisha nseme ili sina haya nseme kuwa ile ghului mpita. Sasa pia kwenye upande wa kuangaliana katika upande huo, na hili ndiyo jawabu kubwa ambalo utalisikia kwa makhurafi. Wallahi hawana jawabu katika ya maneno isipokuwa kusema hivyo tu, wajua hawaelezeni Waislamu basi maana yake nini zibeti, waelezeni Waislamu. Wa min ulumika ilmi lawhi wal qalam, waambieni Waislamu maana yake nini. Hao wanaokuja kwenye maburda hao, hebu watafsirieni haya maneno kama wana akili, kama watasoma tena burda, in kanu yaqilun. Lakini sasa kama mtu hana akili basi. Qala dakana hadha min tamami tawhid wal iman, ingelikuwa hizi beti amesifiwa nazo Allah ingelikuwa ni tawhid iliyotimia na iman. Fala yasihu an tudhafa awsafu ar-rabb al-azim wa khasa'is al-khalq al-jalil wa khasa'is al-khaliq al-jalil ila ahadin ka'inan man kan. Si sawa haisihi sifa za Allah na khasa'is za yule muumba mtukufu kuegemezwa kwa yeyote mwingine vile atakavyokuwa. Wa nabiyuna alayhi salatu wassalam نفسه لا يرضى بذلك ويغضب أشد الغضب من ذلك. نمتميت صلى الله عليه وسلم هريذي لجامبو بل هو كسيرك سانا هو كسيرك سانا جامبو كمالي كفان. وإذا سمع أحدا يضيف إليه شيئا من خصائص الرب غضب أشد الغضب. نمتم سلم أكسكي يويوتي أمو يجمزي صفة كتكصفة زى الله هو كسيرك سانا. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الباب ألا تحمله عاطفته الجياشة وحبه للثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلط فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من أوصاف الله سبحانه وتعالى. كنت تكنا أكنترول أنا بوبا كتكوم لانغو كزوية فموجنكو أنا محبة نمتوم صلى الله عليه وسلم اسم فكشيكم سيفو كبتا مباكا نمتوم صلى الله عليه وسلم. ثم إن من ابتلوا بالغلو في عليه السلام ولطراء يصفون من لا يشاركهم في هذا الغلو بأنه جاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كيش أنغاليا هاوة وغلوة وككتاز وكامبيوك هيني غلو أو واتوا سيشركيان نواو كتكيلي غلو ولكونا وسيما هاوة هاوة مبين دي متوم صلى الله عليه وسلم هاوة هاوة مبين حقياك متوم صلى الله عليه وسلم وسيما يفو انسكويلي. والحق أن من أنار الله بصيرته وسدد رأيه ووفقه لإصابة السنة والهدي القوام يكون في هذا الباب عدلا وسطا نوسا ونحق نكويلي أنبي الله سبحانه وتعالى أمن بنور يا علم نوسا رياك كون انزوري أكموافقيش كتك كويبات سنة نكويبات سنة huyu mambo yake yatakuwa ni ya uadilifu kati na kati. Wa khairul umuri awsatuha, mambo yaliyo bora ni ya kati na kati, la tafrituha wala ifratuha, si mtu kususua kufanya ususuavu na jafaa wala kupita mipaka. Fala yajfu fi haqqi alayhi salam fa huwa akramu ibadillahi wa afdaluhum. Asiwe na ususuavu juu ya haki ya Mtume sallam, kwani yeye ni mbora katika viumbe wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa huwa sayyidu waladi Adam sallallahu alayhi wasallam qudwatuhum, na yeye ndiye bwana wa watoto wa Adam na ndiyo mfano mzuri kwa wao kuiga. Wa haquhu ala al-ummati haqqun adhim, na haki ya Mtume sallam juu ya umma wake ni haki kubwa. Wala yaghlu fihi fa innal ghulu wa maslakun khatirun dhamimun, wala mtu asipite mipaka, sababu kupita mipaka sasa ni jambo ambalo la hatari, limesimangwa kisheria likakatazwa. Bal ala al-abd ma'a al-hubb ash-shadid fi qalbihi wal-khayr alladhi yatmahu ilayhi wa yuridu bulughahu an yusaddida dhalika bi luzumi as-sunnati wal-muwafaqati li hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa an la yajurrahu hadha ila al-junuhi ila shay'in min tilka al-mukhalafat wal-ahwa'i wal-bid'a wal-muhdathat والبدع المحدثات فيجني بذلك على نفسه. بل نجو يمجا pamoja na kuwa ampenda sana mtume sallam ndani ya moyo wake ile khairi anayotaka kuifikia, basi ashikamane na kulazimiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo yake yafikiane na muongozo aliyotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hili jambo la yeye kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam lisije likamvuta kupita mipaka akawa atamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika mikhalafa yale ambayo ameyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam, akafuata matamanio ya nafsi akaingia katika bid'a akawa atajifanyia jinai nafsi yake, badala ya kupata kile anachokitaka katika ajira akawa atapata dhambi. Wakad jaa fi sahih حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة متوم صلى الله عليه وسلم أوامر الصحابة من المزيد صلى والذي نفس محمد في يده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم itamjia mmoja wenu siku hato niona tena maana nitaondoka duniani kisha itakuwa kule kuniona mimi atamani yuko radhi kuwatoa watu wake wa nyumbani na mali yake yote ili anione mimi lakini itakuwa nishafanya nini nishaondoka duniani hato niona قال النووي سكيلز منين الامام النووي يكيلز الحديث معلقا عليه تعليقا مفيدا سم ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ملengo ya hadithi hii ni kuwahimiza masahaba kulazimiana na vikao vyake alivyokuwa akiwafundisha ilmu قال ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا na kumshuhudilia yeye mtume salam akiwa na wao na akisafiri na wao kwa nini litaadabi biadabihi wa taallum alsharai'i wa hifdhiha liyuballighuha ili wajifunze katika adabu zake na wajifunze sheria ya Allah na wahifadhi ili kuifikisha kwa wale watakao kuja baada yao wa i'lamihim annahum sayandamuna ala ma farratu fihi min aziyadati min mushahadatihi wa mulazamatihi akawaonya kuwa watajuta ikiwa watafanya upungufu wa kukaa na kumuona mtume za sallam na kukaa chini yake ikiwa mtu atafanya upungufu wakati ule atajuta kwa nini hakukaa na mtume za sallam kwa bora kwenu kaeni na mimi hapa sikilizeni ninachowafundisha sikilizeni isije ikafikia wakati utajuta utasema ya laiti ningekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam nikakaa chini yake nikawa namuona maana kumuona tu mtume sallam ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa leo mtu atamani lau kama atamuota mtume sallam atamani kwa hili jambo mtume sallam akawahimiza wabakini hapa jifunzeni kutoka kwangu washahidu an hadha ash-shawq liru'yatihi yanbaghi an yakuna min wara'ihi 'amalun jaddun في معرفة هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته الشاهد كتكي حديث نكوى إلى شوق يكتك كمونا متوم صلى الله عليه وسلم ندنياك أو نيماك فويبنا عمل متوفني عمل كيكويلي كتك كمجوى متوم صلى الله عليه وسلم مونغوز والتوشية أداب زاكي أخلاق زاكي نمنا لفو عميري نواتو ليؤتى سما لأتسى به عليه الصلاة والسلام إلي واتو ومويقناني نتوم صلى الله عليه وسلم وكلما كان العبد أحرص على السنة نكلا أمديك ونبوب زايدي يكو يفوات سنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نكفوات منغوز ولواتو نتوم صلى الله عليه وسلم وعلى التأدب بآدابه وأخلاقه نكجي بامبنا أداب زمتوم صلى الله عليه وسلم نأخلاق ذاك كان أقرب إليه منزلة أو كان أقرب إليه منزلة atakuwa huyu yuko karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam kana aqraba ilayhi manzilatan kwa huyu atakuwa karibu zaidi daraja yake na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam waqad qala alayhi salatu wassalam inna min ahabbikum ilayya aqrabikum wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyamah ahasinakum akhlaqa katika wale watu wanaopendeza zaidi kwangu mimi na watakao kuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama ni wale walio na tabia njema kati yenu nyinyi watu wajipambe na tabia za mtume sallam na adabu alizokuwa nazo mtume sallam akatufundisha wamwangalie wamuige laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fakullama kana al-abdu harisan ala al-imani was-sunnati wal-ittiba' والبعد عن البدع والأهواء كان ذلك أدعى وأحرى بإذن الله تعالى أن يفوز برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحظى بمجاورته في جنات النعيم Kwa kila mja akiwa na pupa zaidi ya kuwa na imani na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujiweka mbali na bid'a, hili jambo ni zaidi kumsukuma huyu mtu biidhnillahi ta'ala kufaulu kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam kesho akhira na kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyomwambia yule bwana, anta ma'man ahbabta, wewe utakuwa peponi pamoja na wale unaowapenda, au almar'u ma'man ahabba, mja atakuwa pamoja na yule anayempenda. Kwa ukimpenda Mtume sallam na ukampenda kwa vitendo, basi biidhnillahi ta'ala utakuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha wa nahmadullah azza wa jalla ala mannihi wa tawfiqi wa taysirihi, lahu alhamdu awwalan wa akhiran wa lahu ash-shukru zahiran wa batinan, wa nas'aluhu jalla wa ala an yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa an yaj'ala ما تعلمنا وحجة لنا لا علينا، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إلى إليه صراط مستقيم، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا معه وتحت لوائه ويجمعنا به في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام الترمذي ولمشايخنا ولعلماء الأمة الأولين منهم والآخرين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين. نليون ديومشو ودرس يتكتب كتابيك ماتع جدا بإذن الله تعالى قتنتينا وتزومزية فقه الأدعية والأذكار عمل اليوم والليلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.